digitális talk show mindenkinek. Itt a Netidők. Mióta is beszélgetünk egymás között a lájkolásról, tehát a tetszik gomb megnyomásáról a legnagyobb közösség oda, másfél éve, két éve körülbelül? Több mint két éve. Na, a Google most akar ezután menni, mert kitalálták a plusz egyezést. Ami nem annyira új egyébként, mert hát ez az internetes hőskorszakban használatos kifejezés volt a plusz egyezés a különböző vélemények kapcsán. Hogyha megnyomtuk a plusz egy gombot, akkor plusz egy véleménnyel több van a támogatók oldalán. És most azt találta ki a Google, hogy a kereső listákban a különböző találatok mellé is elhelyezze a plusz egy gombot. Ez ugyanúgy működik majd, mint a lájkolás. Mit szóltok hozzá? Nyomjátok a plusz egy gombot? De nekem eszembe nem jut. A lájkot kivételesen azért adom jónak, mert egyértelmű, világos és rövid üzenete van. Ez a plusz egyezés engem inkább zavarna laikusként. De mondjuk én meg nem lennék biztonsági ember, ha nem kérdezném meg, hogy mínusz egy gomba az van-e. Mert ugye ez is egy fontos kérdés. Tehát lehet, hogy valamire én azt mondom, mínusz egy, vagy mínusz kettő. Mínusz a Facebookon sincs dislike gomb. Hát én értem, hogy ennek a közösség romboló ereje az akartak, milyen, de akkor is akartak, kellene. Közösség nem akarta. Dislike-olták a dislike-ot. Hát feltétlenül, hogy a közösség az egyetem micsoda. Szóval az volt még itt az érdekes ebben a hírben, hogy azt mondja a Google, hogy anonim adatbázist épít ezekből a véleményekből, mert ezek is vélemények. Jaj, ugyanakkor, hát, amikor szép ez tőlük, bejelentkezel a Gmail postafiókodba, vagy más Google szolgáltatásba, akkor ott látod, hogy más barátod, aki hasonló szolgáltatást használ, mit plusz egyezett. Hogy nem, mennyire neki anoním ez. Hogy nem, ha belépek a fiókomba, akkor már rögtön látom, ami egyébként anoním. De legérdekesebb az, hogy látjuk azt, hogy engem hogyan tekintenek a többiek például. Tehát hány mínusz egyen vagy plusz egyen van. Egyébként ez egy nagyon érdekes adalék, hogy létezik a metacritic.com nevű oldal, ahol gyakorlatilag filmeket, zenei CD-ket, videójátékokat lehet értékelni, és nemrégiben bevezették azt, hogy videójáték fejlesztő embereket lehetett értékelni. Tehát, hogy adott szakember mennyire jó fejlesztő, körülbelül másfél hétig tartott a dolog, mert akkorára nőtt a botrány körül az értékelés körül, hogy le is vették gyorsan, és maradtak a tárgyak értékelésénél az emberek értékelése helyett, mert úgy néz ki, hogy erre még nem készült fel az internet, hogy embereket is lehessen értékelni. Szóval lemaradt szerintetek a Google ebben a versenyben? Lesz a plusz egyből olyan nagy divat, mint a lájkolásból? Mit gondoltok? A lájkolásnak ugye az a nagy előnye, hogy az bármihez hozzá lehet kötni bármelyik oldalon. Nem tudom, hogy a Google-nek a plusz egyét az be lehet-e drótozni majd ugyanúgy a weboldalakban, mint a like gombot. A hírek szerint igen. Hát akkor valószínű, hogy kikerül majd egy ilyen meta like gomb, amit hogyha megnyomsz, akkor választhatsz, hogy most Google like legyen, vagy Google plusz egy, vagy Facebook like, vagy esetleg mindkettő, vagy egyik sem. Tehát valószínű, hogy ez is majd valahogy fog terjedni. Egy brazil humorista a Twitter legnagyobb sztárja, erről is beszél a hírsziporkákban Dragon György. És akit legjobban utálnak, egy amerikai tinédzser lány. Borek András folytatja az online videókölcsönző világ bemutatását, mert úgy tűnik, a Netflix nincs egyedül. Megjelent az új iPad 2-es táblagép, Keleti Artúr beszámol az újdonságokról és a hordozható adatok biztonságáról. LOL és OMG fanyalgása rövidítésekről. Ne részletezzük! Manapság a böngészőnek is füle van. Az info szótárba bekerül a tab kifejezés. Vigyázz, itt az ablaknak is füle van. Végül Kovács Tücsi Mihály kavargat majd a Web2-es világ szuperfazekában. Mindez itt, a Petőfi Rádió digitális talksójában, a Netidőkben. Na kérem szépen, az asztaltársaság, mindenki mosolyog, tavaszi hangulatban vagyunk. Mellettem Bódi Zoltán, a netnyelvész. Jó estét kívánok! Hát így este egy ablaktalan stúdióban. Hölgy nélkül ráadásul. Ugye, Dragon György hírsziporkamester? Helyzet az, hogy lájkoljuk a Netidő community-t. Maximális tiszteletem mindenkinek. Gróf Miklósnak ebben a nagy ruhában nincs melege ilyen tavaszi időben? Nem, lehűtenek az internet hírei. Jó estét kívánok! Keleti Artúr viszont elegáns, mint mindig. Ő a Netidők biztonsági őre. Igen, jó estét kívánok. Borek András, a nyílt forráskódú rendszerek szakértője. Jó estét. Nyárias pólóban, és mellette egy piros inkben Kovács Tücsi Mihály, a Galaktika tudományos szerkesztője. Ahoj, paplecsek. Én vagyok a műsor házi és rendszergazdája, Szilágyi Árpád, és hadd ajánljam a hallgatók figyelmébe a Netidők weboldalát, www.netidők.hu, illetve a blogunkat, netidők.poster.hu. Épp most olvastam a hírekben, hogy a Twitteren több mint 190 millió felhasználó van, de ebből a felhasználó számból csak 20 ezeren készítenek twitteket, vagyis üzeneteket a Twitter rendszerre, vagyis nagyon kevesen, a nagy többség hallgat. A kevesek között viszont nagyon sok ismert ember található, úgyhogy ezért is érdekes, hogy Dragon György éppen a Twitterrel kezdi a hírsziporkáit. Kétféle oka van annak, hogy nagyon sokan hallgatnak, lévén a Twittert olvasók száma sokkal nagyobb eleve. Tehát pont azért iratkoznak fel a Twitterre, hogy a twitteket, ezeket a csiripeléseket hallgathassák, illetve nyomon követhessenek olyan fontos személyeket, mint például akikről szó lesz most a hírben. Hiszen a sztárok hétköznapjai nagyon sokakat érdekelnek, ezt tudjuk, nem véletlenül népszerűek a bulvár sajtó termékei, nem véletlenül népszerűek azok a televíziós dolgok, amelyek sztárokat követnek, vagy bulvár sztárokat. Ugyanígy van a Twitteren is, hát a legnagyobb sztárok a Twitteren is sztárok gyakorlatilag, és mégis ha azt gondolnánk, hogy Britney Spears, vagy mondjuk Justin Bieber a legnagyobb befolyású twitteres, hát tévedni fogunk. A befolyást egyébként nem úgy mérték, hogy kit követnek a legtöbben, hanem úgy, hogy kire hivatkoznak a legtöbben, ugyanis a Twitter nevekben ugye van ez a kukac valaki, az az illetőnek a Twitter neve a kukac és a mögötte levő rész, és képzeljétek el, hogy a legnagyobb befolyással rendelkező ember a Twitteren csak, idézelbe teszem, 1,7 millió követővel rendelkezik. Egyébként egy brazil komikus, Rafinha Bastos, aki úgy néz ki, hogy nagyon aktív twittelő. Tehát az önmagában nem elég, hogy valakit sokan követnek, hogyha nem használja ezt a médiát, vagy ezt a fajta kommunikációs lehetőséget. A második helyen Chad Ochocinco áll, aki egy nagy amerikai futballista sztár, tehát egy sportoló sztár, aki körül egyébként mindig forr a levegő, tehát nem véletlen, hogy ő második ezen a listán. Harmadik helyzet Conan O'Brien, aki egy ilyen talk show-nak a vezetője. Negyedik pedig az angol komikus Stephen Fry, aki még Hugh Laurie-val is, a Dr. House kiváló főszereplőjével is csinált együtt egy ilyen komikus show-t. Olyan nagy sztárok például, mint a Barack Obama elnök, még befértek a top 10-be. Vagy például, mint Magyarországon nem annyira ismert Kim Kardashian, ő egy nem nagyon okos, viszont elég dekoratív ilyen amerikai valóságshow sztárhölgy. Egyébként a nagy sztárok, akiket a legtöbben követnek, például Lady Gaga, Justin Bieber és Britney Spears, messze nincsenek a legbefolyásosabbak között a listán, és ugyanígy Bill Gates sincs. Nem nagyon furcsa. Érdekeset, biztosan. Vagy egyáltalán nem kommunikálnak, vagy nem is próbálnak meg, hiszen akkor mi értelme van követni valakit, ha nem mond semmit. Tehát gyakorlatilag a Twitterben pont az a lényeg, hogy olyat kövessünk, aki azért beszél is, vagy csiripel. Jó, de az sem mindegy, hogy mit mondsz. Szóval én úgy gondolom, hogy erről sokszor beszéltünk, hogy a keresztmetszet jelenleg, a közlési keresztmetszet sokszoros a tényleges gondolati keresztmetszetnek, és nem műszaki akadályai, sokkal inkább a agyi kapacitásbeli problémái vannak a közlés folyamatoknak. Egyszerűen az embereknek nincs mit igazán mondani, legalább ők hallgatnak. Egyébként ez egy nagyon érdekes jelenség, amit most Gyó mondott, hogy a webes világban ma már jó 10 éve a szövegeket és a webes személyeket nem önmaga hitelesítés, önmaga teszi fontossá, megjelentősé, hanem az, hogy hányan hivatkoznak rá, és ez bizony a Google Galaxis, az a Google-nak köszönhető dolog. Ha már arról esett szó, hogy lájkolunk vagy diszlájkolunk, létezik egy olyan videó oldal, ami közösségi funkciókat is betölt, ezt a YouTube biztosan ismeritek, és biztosan használtátok ti is. Ezen a bizonyos YouTube-on a legkevésbé népszerű sztár, mert ilyen is van, lévén ott lehet dislike gombot, tehát nem szeretem gombot használni, eddig Justin Bieber volt, aki egy kanadai fiatalember, biztos sokan hallottatok róla, ilyen hát popslágereket énekel, édes aranyos szőkehajú kisfiú, valakinek ez bejön, ez nagyon sokaknak nem. Tehát eddig Justin Bieber volt a legjobban utált celeb. Hallgattuk mi itt a műsorban is Pányik Balázs jó voltából a tizen sokszorosára lelassított változatát a Bieber dalnak, és egy ilyen relaxációs, ezoterikus felvételnek tűnt. Nagyon érdekes egyébként, hogy miután szerepelt a CSI című sorozatban, ahol szitává lőtték, egész Amerika fellélegzett és tombolt és örült, hogy Justin Bieber szitává lőtték a CSI-ban. Na nem is ez a lényeg, hanem megjelent egy fiatal hölgye, Rebecca Black-nek hívják ezt a fiatal hölgyet, szintén ilyen 12-13 év körüli amerikai jól beállított fogsorú tinédzser, és gyakorlatilag egy Friday nevű dallal, ami egy hónapon keresztül a kutya se hallgatta meg, tehát gyakorlatilag így volt 600-700 találata véletlenül valaki erre rászörfölt, és akkor talált rá. Ez egy ilyen nagyon-nagyon-nagyon effektezett dal, tehát nem a hölgynek a Ha ki is hallatszik az eredeti hangja, akkor is csak az effektek mögül. Tehát úgy képzeljük el, hogy ez egy ilyen nagyon korszerű elektronikusított dalocska, és aztán hirtelen egyik ilyen nagyon neves blogban, a The Daily What című blogban elhangzott ez a dal, méghozzá úgy, hogy úristen, hát ez egy mekkora szégyen, mekkora borzalom, és pillanatok alatt online mémé vált, online jelenségé vált ez a dal, méghozzá úgy, hogy utána a hölgyet meg is hívták az ABC reggeli műsorába, a Good Morning Amerikába, sőt Jay Leno a talk show-jába is, ő pedig az egyik legnagyobb ilyen talk show házigazdája. Borzasztóan alázta szegény kislányt egyébként, én megnéztem ezt a felvételt, tehát ezért elég érdekes volt. 70 milliónál tart, 3 hét alatt azóta a nézettsége. És miért említjük Rebecca Black-et? Mert a dislike-ok számában most már ő a világcsúcs tartó, méghozzá 1,3 millió dislike-al. De ebből is meg lehet élni? Még pedig nem is akárhogy. Azt azért tudni kell, hogy Rebecca Black-nek ugye ez nem a saját szerzeménye ez a nóta, hanem egy amerikai, hát kozsó szerzi a dalait. Ez úgy működik, hogy van egy cég, akinek $2000 befizet a tehetős szülő, és akkor ők generálnak neki valami könnyen hallgatható slágergyanús szerzeményt, ahhoz csinálnak valami videóklippet, és akkor ezt felrakják a YouTube-ra, és senki nem volt kíváncsi ezekre valóban, így ahogy Gyú mondja, csak miután megjelent ezen a nagyon látogatott blogon, hogy ez mekkora gáz, egyébként tényleg az, onnantól érte el ez a negatív népszerűség. Igen, ez egy érdekes dolog, hogy gáznak gáz, de például annyira nem rossz, hogy ez legyen a világ legrosszabb zenéje. Tehát itt megint azt mondom, hogy nagyon szeretünk utálni és divat utálni. Igen, mindig kellenek valakik, akiket utálhatunk. Igen, de a dolog azért érdekes, amit Boz mondott, hogy ugye mások által hitelesítetődik a tehetségtelenség vagy a tehetségesség. Ezért mindig az az eszembe, hogy a kollektív elhűlésnek egy nagyszerű példáját mutatja ez a jelenség is. Tehát amikor vírusszerűen végig rohan a társadalmon az utálat, vagy épp a szeretet. Na most az igazi kérdés az, hogy ezt az ember analóg aggyal mondjuk mennyire tekintheti valóságosnak. Tehát hol vannak azok az egyéniségek, akik ténylegesen vezetik, felemelik a világtársadalmat, ha mondhatjuk így, vagy éppen valóban ártanak neki, mert ezek ilyen múló divatoknak tűnnek, amelyek jól néznek ki, de valós tartalmak a szememben legalábbis egyáltalán nincs. Bocsánat, Miklós, tulajdonképpen ez teljesen jelentéktelen dolog, hogyha a szeretőkből vagy a nem szeretőkből fejenként csak $1 jut az illetőnek, már pedig annyi biztos jut, akkor köszönjük szépen, nagyon rendben van a dolog. Egyébként még annyit hadd tegyek ehhez hozzá, hogy mennyire ellentmondásosak ezek a dolgok. Létezik top 10-es utálatlista, ahol 5 videoklippel Justin Bieber nagyon a csúcson van. Ennek ellenére mégis minden idők legnézettebb videoklipje a YouTube-on Justin Bieberé, méghozzá a Baby című dal több mint 500 millió nézettséggel. Ezek alapján el lehet dönteni, hogy akkor most ki a legjobban utált, vagy ki a legjobban szeretett. Tehát fejenként $1, ugye? 500 millió. Kérek mindenkit, utáljon engem nagyon a Facebookon, fölrakom a filmemet, és tessék engem nagyon-nagyon utálni. Hát majd, ha 13 éves leszed és csinos, akkor elintézhetjük. A hírsziporkákban van még azért egy-két rövid hír, az egyik például a felhő lejátszóval kapcsolatos. Az Amazon egy új szolgáltatást indított el Cloud Player címen, vagy néven. Ez az új szolgáltatás gyakorlatilag egy online tárhely, ilyet már nagyon sokan csináltak, De a dolognak pont az a lényeg, hogy ide a felhasználóknak a médiafájait várják, lévén arra hivatkoztak, hogy hát ha megveszem és a telefonomra töltöm, akkor telefonfüggő lesz, vagy elfelejtem áttölteni, akkor örökre esetleg elveszik, vagy tönkre megy a merevlemezem, akkor többé hiába vettem, meg nem tudom használni. Ezért ingyenesen adnak 5 gigabájtnyi tárterületet, amit össze lehet hangolni bármilyen eszközzel, ami ezzel a kis lejátszó programmal, ami ehhez jár, kompatibilis, tehát elképzelhető, hogy akár hifi toronnyal, vagy média lejátszókkal, számítógéppel, iPad-del, vagy bármilyen eszközzel. Ez használható. Nagyon nagy előnye az, hogy egyáltalán nem vagy helyhez kötött a zenei könyvtáraddal, tehát bárhol jársz a világban, ahol internet elérésed van, ott használni tudod. Viszont itt is elmondják, hogy a szakértők, hogy nem biztos, hogy a problémát annyival el lehet intézni, hogy jogod van ahhoz, hogy mindenhova vigyed magaddal a zeneidet, mert ezzel a felkiáltással nyitották ezt a szolgáltatást, és még előfordulhat, hogy a szolgáltatás jogszerűségével kapcsolatban még lehetnek problémák a jövőben. Minden esetre most már megnyitották. Nem ez az első ilyen szolgáltatás, itt a műsorban is megemlékeztünk az Ubuntu One-ról, ami ugyanezt tudja, és egyébként pont a hír kapcsán, amikor fölkapták ezt, hogy van ez a Cloud Player, akkor mindenki mondta, ja, de hát ez az Ubuntu One. Így aztán az Ubuntu One-nak is nagy reklámot csaptak egyből. Igen, csak hát ugye az a különbség, hogy az Amazon a legnagyobb boltok közül való, és hát ha húzza magával az Ubuntu-t, annak csak örülni fogunk, mi, ez mint Ubuntu kedvelők. Hát azért van még egy aspektusa is, az az, hogy az rendben van, hogy a felhőben vannak a zenék, de valahogyan el is kell érni ezt a felhőt. Tehát, hogyha mondjuk az ember éppen úton van, és szeretne meghallgatni egy zenét, akkor hogyan fogja majd azt letölteni. Nem biztos, hogy van a környezetben egy drót nélküli hálózat, wifi, vagy valami ilyesmi, tehát nyilván akkor kell majd valamilyen telekommunikációs közeg. És azért igaz, hogy ma már elég olcsó áron hozzá lehet jutni ilyen adatcsomagokhoz, de azért, hogyha nekem a nagyon sok gigabájtnyi zenémet, amit hallgatok egy hónapban, azt állandóan le kell töltögetnem mindig a kis eszközeimre, nem tudom. És arról ne felejtkezzünk el, hogy azt valahogy fel is kell oda tölteni, azért az sávszélesség kell, és a mai adslmagyarország.hu-n azért ezek okozhatnak problémát. Hál' Istennek ezt a problémát azért annyiban sikerült megoldani, mind az Amazonnak, mind az Ubuntu vannak, hogy amikor feltöltünk ilyen zenét, és vannak kütyüjeink meg eszközeink, amikor azok net közelben vannak, akkor megmondhatjuk, hogy melyek azok a könyvtárak, vagy dalok, vagy fájlok, amiket szinkronizáljon, tehát nem biztos, hogy abban a pillanatban fogja letölteni az ember, amikor meghallgatja a saját könyvtárából a zenét mondjuk a telefonján, vagy az akármilyen lejátszóján, lehet, hogy már korábban leszinkronizálta ezt. Magyarországon az elektronikus tömegkommunikáció képviselői, tehát a televíziók, a rádiók, esetleg az online portálokat is ide számíthatjuk, időről időre találkoznak konferenciákon. Többről is tudunk, és éppen most is zajlott egy a napokban. Borek András számára azért volt ez érdekes, mert újra felszíne kerülhet mostanában egyik kedvenc témája, az online videók kölcsönzők. A Netflixről beszéltünk múlt héten, és ennek vannak kihívói. De a magyarországi tömegkommunikációban, a médiában, minthogyha nem nagyon foglalkoznának ezzel. Hát egyelőre nagyon azt kell, hogy mondjam, hogy látva a konferenciáról készült blogbejegyzéseket és minden egyebet, egyelőre azok a cégek, amelyeknek igazán érdekükben állna, hogy valamit újítsanak az üzleti modelljükön, ezt a problémát jelenleg a szőnyeg alá söprik, és megpróbálják elodázni a fejlődést. Na most onnantól, hogy a Netflix elindította ezt a szolgáltatását, nagyon hamar ráharapott másik két nagy szereplő. Az egyik az Amazon.com, a másik pedig a Facebook.com. Nem egészen ugyanaz, de nagyon hasonló szolgáltatást indított el. Mindegyik valamilyen streaming, tehát valós időben letöltött képfolyam vagy film. A merítés más, az árazás más mindegyiknél. Az Amazonnál van lehetőség arra, hogy általánydíjas előfizetésünk legyen, illetve darabonként is nézhetünk ilyet, míg a Facebooknál darabonként fizetünk, de a merítés az nagyon más. Az Amazon ugye a meglévő filmjeiből kínál bizonyos filmeket ilyen online megnézésre. A Facebook egy nagyon érdekes módját választotta a filmeknek. Ő leginkább egy ilyen külvárosi mozira hasonlít, amelyik a nem annyira régen bemutatott filmeket kínálja megnézésre. Gyakorlatilag egy mozi egy áráért megnézheti a család a filmet, és éppen akkor jön ki majd DVD-n, tehát nagyon-nagyon a DVD megjelenésnek az idejével van jól időzítve, tehát ez is egy jó üzleti modell. Hát ezek a, akik online szolgáltatnak ilyen műsort, ezek egymásnak a konkurensei lesznek, de leginkább, amit múltkor is említettem, leginkább a tévécsatornáknak lesznek a konkurensei. Elsősorban a prémium csatornáknak, vagy az ilyen kimondottan filmcsatornáknak, de amennyiben elindulnak a sorozatok ezeken a csatornákon, mint ahogy a Netflix esetében ugye szó is van erről, onnantól fogva nagyon nagy az esély arra, hogy nagyon hamar el tudják szipkázni azokat a alkalmi tévénézőket, akikből nagyon-nagyon sok van, akik bizonyos sorozatokért néznek csak csatornát. Tehát innentől fogva ugyanezek a cégek konkurálnak egymással, de mindegyik az összes tévécsatornával fog konkurálni. Olyan tőke van mögöttük, ezek mögött a cégek mögött, és olyan technikai, kiépített technikai, technológiai háttér, amiben ha most szállnak be a tévék ebbe a versenybe, akkor azt mondom, hogy még talán valami menthető, de azt nem ússzák meg, hogy az üzleti modelljükön ne kelljen teljesen változtatni. Az elsőnek mindig nagyon erős pozíciója van, és a múlt héten te is dicsérted, vagy ígéretesnek nevezted a Netflixet, de nem olyan nagyon régen Nagy Istok Tibor itt ebben a stúdióban mondta el, hogy aki nincs ott a YouTube-on vagy a Facebookon, az szinte nincs is. Tehát ilyen értelemben egy Facebookos megoldásnak elég nagy esélye lehet, akár ahhoz képest is, hogyha később indul el mondjuk a Netflixhez képest, hiszen hatalmas a felhasználói bázis, és könnyen oda lehet őket csábítani. Ez így van, viszont hogyha megnézed, hogy a hagyományos tévécsatornák milyen módon vannak ott a Facebookon, akkor azt látod, hogy csak ilyen rajongói oldalakkal vannak jelen, tehát lehet lájkolni, lehet benne kommenteket fűzni a virslisszájú bulvárhőshöz, de egyéb tartalmat nem raknak föl. Tehát itt a tartalom lesz majd a lényeg, majd ha most mondok egy példát, a Barátok közt vagy a Jóban rosszban megnézhető részenként a Facebookon, na az lesz majd a nagy dolog, mert valószínű, hogy az emberek akkor nem fognak kimozdulni a megszokott környezetükből, ami a Facebookot jelenti, és nem fognak mindenféle idétlen kodekeket telepíteni, hogy egyáltalán meg lehessen nézni ezeknek a tévécsatornáknak valamilyen módon ezeket a sorozat részeit. Hadd kérdezzek valamit. Én azt tanultam, sőt, nálam otthon működik is, hogy amikor a tévét bekapcsolom, ami egyébként is most már egy ilyen set-top box és számítógép, és tulajdonképpen dobálja ki a biteket, bekapcsolom, vannak rajta olyan gombok, hogy on demand, meg hasonlók, megnyomom, és bejön egy ilyen lista, hogy mondjuk a Barátok köztnek, vagy nem tudom minek, melyik részét akarom megnézni. Ezt megnyomom, és elindul. Sőt, már HD minőségben is tudnak ilyet produkálni, van, amire még felirat is kerül. Hát engem igazából az érdekel, hogy ez miért nem jó. Tehát, hogy miért nem ezt fogják majd az emberek használni a tévén, nagyban, amit egyébként is nyomogatnak, vagy menj háttértelevíziózásnak, miért a számítógépen fogják megnyomni a Facebookon a tévéműsorgombot? Nem a számítógépen fogják megnyomni, hanem a tévén, ahogy múltkor is mondtam, a legtöbb tévékészülék gyártó már beépíti a Netflix klienst, van benne webböngésző és minden egyéb. Innentől fogva egy szoftver kérdése az, hogy ugyanúgy váltsak csatornát mondjuk a Netflixen, a Facebookon vagy az Amazonon, mint ahogy a tévén csinálom. A Facebookot is ugyanígy be lehet állítani, hogy egy tévén bejöjjön? Gondolom, hogy ez megfelelő programozás kérdése. Tehát, hogyha a felhasználónak a választása kezében van a tévé távirányítóval, onnantól fogva eszébe nem fog jutni valakinek, hogy mondjuk a számítógépen nézze meg, holott az a nagy tévé is egy számítógép egyébként, mint hogy a set-top box is. Amit előnyt látok, az, hogy nem kell már set-top box, nem kell még egy félmarék távirányító, és ráadásul az árazása is olyan, ami olyan versenyképességet biztosít, amivel most jelen pillanatban egyik kábel TV társaság sem tud versenyezni. Hogyha megnézzük akár csak a Netflixnek, vagy az Amazonnak, ez egyik se elérhető most jelen pillanatban Magyarországon, tehát nyugodtan mondhatjuk, az árazását, akkor azt látjuk, hogy az éves díja egy-egy ilyen Netflix vagy Amazon előfizetésnek $79. Egy évre. Tehát ez azt jelenti, hogy Magyarországon egy darab prémium csatornát nem kapsz meg $79, nemhogy 15 000 film közül tudjál válogatni. Tehát, na jó, de azért a tévékészülékek ma még Magyarországon egészen biztosan nem képesek erre, és arra, hogy elterjedjenek az erre alkalmas tévékészülékek, arra még várni kell. Ebbe se vagyok olyan biztos, ugyanis a mai tévékben valószínű, hogy egy egyszerű szoftver upgrade lesz a megoldás, hogyha hogyha ez nálunk is elterjed. Tehát nem hiszem, hogy ez egy olyan nagy probléma lenne a felhasználó szempontjából. De az új tévék, azok tudnak már ilyet. Tehát ha ma bemegy az ember egy átlagos, egy középkategóriás LCD TV-t vesz, abban szoftver van, ami le tudja játszani a videókat, sőt, föl tud csatlakozni az internetre, sőt, még ilyen storage media boxokról is le tud játszani filmeket. Ja, most már csak olyanokon megy a vita általában az ilyen geek körökbe, hogy milyen feliratot tud-e kezelni, vagy nem, vagy milyen minőséget tud lejátszani, tehát innen tényleg csak egy ugrás. Annyi azért kell még hozzá, hogy ehhez nyilván kell jó hardware is alá, hogy egy megfelelő minőségű filmet le tudjon játszani, tehát lehet, hogy néhány tévé le van maradva, nem elég csak szoftvert frissíteni benne, de valóban ott van a szoftver a tévékben. De én azt mondom, hogy azért ahhoz, hogy ez elterjedjen tömegesen Magyarországon, azért el kell tennie 1-2-3 évnek egész biztosan. De mire ez az 1-2-3 év eltelik, ugyanazt fogjuk tapasztalni, mint az összes ilyen nagy magyar szolgáltatása, legyen az bármi, hogy bejön egy nagyon tőkeerős, nagyon nagy választékot nyújtó külföldi, és egyik hazai sem lesz képes arra, hogy fölvegye ezzel a versenyt. Márpedig, hogyha ez elindul, onnantól a tévéknek a reklámbevételei jelentősen fognak megcsappanni, ami pedig a legeslegnagyobb érvágás nekik. Mellé téve egyébként a digitális átállásnak a költségeit is, hihetetlen rossz pozícióban vannak most a televíziók. Nem is értem egyébként, hogy miért nem látunk ebbe valami hatalmas nagy pezsgést, nem csak magyar oldalon, de akár említhetnénk mondjuk Németországot, vagy Angliát, vagy bármi mást. Tehát onnantól, hogy ezek ott elindulnak, nagyon-nagyon rossz helyzetben lesznek a tévék. Internet használatról van szó, tehát gyakorlatilag az a cég lehet a Kajmán-szigeteken is, amelyik ezt a szolgáltatást elindítja, és ebben az esetben pedig lehet, hogy tényleg senki nem tud soha labdába rúgni mellettük. Minden csak licenszelés, minden csak üzletkérdések, ki mit vásárol meg, mekkora adatbázissal rendelkezik. Nem lépnek ezek a cégek, most kéne, most még itthon egy aránylag alulfejlett piacon még lehetne lépni, Amerikában már nem olyan könnyű, itthon még lehetne. Remélem ezt hallgatják, ezt az adást, és tesznek valamit. Ahogy telnek az évek ebben a műsorban, az asztalon egyre több elektronikus eszköz található. A mobiltelefon már megszokott, és az sem nagy csoda, hogy például Borák András előtt egy laptop található, vagy a legutóbbi alkalommal Bódi Zoltán előtt egy net PC volt, amit egyébként a vonaton szokott használni, amikor megy tanítani egy vidéki városba. És most már egy másik asztaltársasági tagunk, Keleti Artúr előtt egy táblagép is található, bár ez nem szokatlan, hiszen eddig is táblagéppel járt, csak egy másikkal. Hát mit van, kedves Artúr? Hát köszönöm a feldobott labdát. Ez egy iPad 2, ami nézegetek, és benne pont azt olvasom, amit majd róla fogok elmondani. Erre ő biztos nagyon büszke lenne. Azért a dologhoz az még hozzátartozik, hogy egy kicsit távolabbról indítsak, hogy én nagyon szeretem a sci-fiket, mindig is szerettem. És régebben azért szerettem, mert ezekben a sci-fikben folyamatosan olyan dolgokat láttam, ami még nem létezett. Tehát teleportáltunk, meg mindenféle űrugrásokat hajtottunk végre. És egyszer csak én rájöttem arra, hogy tulajdonképpen már magában az is science fiction, ha egy űrhajó minden működik. Mert láttam magam előtt a mai informatikát 2200-ban, ahogy kihagyja a kapitány a parancsot, hogy indulás, vagy a Star Trekből mondjuk engage, és akkor egyszer csak elindulnak, és minden leáll. És megjelenik egy marha nagy felirat, hogy error 5212. És akkor megkérdezi a kapitány, hogy mi történt. És akkor kiderül, mondja, elkezd magyarázkodni a gépész, hogy ő megkapta a csillagflottától a legutóbbi verziót a űrhajtóműhöz, de az nem működik, és akkor felhívta a supportot, de az végül nem válaszolt. És tulajdonképpen ez egész egy ilyen borzalomba torkolik, és én megmondom őszintén, hogy amikor megláttam az előző iPad-et, elkezdett belém visszatérni a lélek, mint informatikus, mert úgy éreztem, hogy na hát, ezek szerint léteznek olyan kütyük még a világon, és azóta azért jelennek meg már így sorban, aminél ha megnyomok egy gombot, akkor így elindul, amit megnyomtam. Függetlenül attól, hogy milyen állapotban van az adott gép. Nem kell rá várni, nem írogat ki mindenféle hibaüzeneteket, tulajdonképpen nem tudok rajta semmit sem elszúrni. Ez nekem egy teljes újdonság volt. Egy új gép esetében azért ez nem meglepő, hogy működik. Majd egy év múlva, vagy két év múlva. Nekem az egy évvel ezelőtti eszközöm is pontosan ugyanígy működik. Teljesen mindegy, hogy idézőjelben szemeteltem tele az adott gépet, tökéletesen jól működik, és igazából én rájöttem arra, hogy ez egy fantasztikus lépés. De úgy tűnik, hogy nem csak én jöttem rá, mert amikor március 25-én pénteken beálltam a sorba, mert nem jutottam volna hozzá ez a kütyűhöz. Sokan voltak? Annyian voltak, ahány sorszámot kaptak az emberek, ami nem volt sok, tehát 60-70 ember, ahol én voltam, de egyébként a legtöbb helyen 100-200 emberi több nem lett. Az országban szerintem több nem is érkezett a kütyűből, hogy ezeket összeadjuk, ki lehet számolni. Akkor sorba álltam, én teljesen megdöbbentem, mert én azt gondoltam, hogy ott egy csomó geeket fogok majd látni, meg olyan embert, akinek legalább 8 darab számítógép van egyszerre a kezében, de nem ezt láttam, nagyon sok kvázi hétköznapi, ha nem bántok meg senkit, hogy normális ember volt ott, és ők sorban álltak, és szerettek volna én eszközt vásárolni, sőt, a sorban előttem álló ember meg is kérdezte tőlem, hogy tulajdonképpen ez az egész, ez igazából mire jó. Mert ő láthatóan nem volt felkészülve. Néhány dolgot tudott, hogy ő miért szeretne úgy magának iPad-et venni, de alapvető dolgokkal nem volt tisztában. Látszott, hogy nem egy olyan klasszikus geek, aki sorba áll, és ott felsorolja helyben mind a 75 ezer tulajdonságát a számítógépnek. Látszik, ő még a régi rendszerből maradt itt, hogy sorban állás van, akkor álljak be én is, mert biztos lesz valami jó dolog. Próbálkoztak vele, mit lehet itt kapni, ja. Hasonló dolgok voltak, de ebből nekem viszont az maradt meg, hogy hétköznapi emberek otthon elkezdenek ilyen kütyüket használni. És innentől kezdve ugye az a dilemma, amin mindig gondolkodtam, hogy most ez egy összement számítógép, vagy egy megnőtt telefon, teljesen mindegy. A lényeg az, hogy az emberek megnyomják rajta azt a gombot, hogy internet, meg azt a gombot, hogy e-mail, meg azt a gombot, hogy böngésző, meg videó, és lejátsza. Sőt, rá lehet dugni egy tévére, HD minőségben, HDMI kábelen lejátsza a tartalmat. Hozzá kell tennem, hogy egyébként meg is lehet venni már a filmeket. Tehát le is töltöttem egyet, amit megnyom az ember, és akkor meg tudja nézni a tévéjén, nagyon jó minőségben. Tehát gyakorlatilag... Ez egy mindenes készülék. Ez egy mindenes készülék. És innen jött a következő gondolatom, és miután elég sokat kellett sorba állni, ezért nem volt ez rövid, elég sokat gondolkodtam ezen, és rájöttem arra, hogy ezzel nagyon nagy baj van, úgy összességében. Maga a kütyű csodálatos, mindent tud, de rájöttem arra, hogy az emberek elkezdik hurcolászni a számítógépeiket az összes létező adatokkal együtt mindenhova. Most nem csak arról beszélünk majd, amikor ezek a gépek még jobban elterjednek, hogy hát egy pendrive-ra kitettem 3 családi fotót, egy doksit, hanem a zsebükben hordják az összes adatukat. Úgy, mint egy notebooknál, de hát azért egy notebookra többé-kevésbé odafigyel az ember, azért van neki súlya, tehát azért érzi, hogyha az nincs vele, táskában hordja. Ezeket a kütyüket, iPad-et éppen nehéz zsebre vágni, de például a kis testvérét, a Galaxy Tabot, a kicsi Samsungot, azt éppenséggel zsebre is lehet vágni, sőt, még lehet vele telefonálgatni is, ezzel például nem, de az emberek az összes adatokat magukkal hordják. És ez azért is nagyon kemény biztonsági szempontból, mert a vállalatoknál is nagyon elterjedtek lettek. Tehát az látszik, hogy a vállalatvezetők rájöttek arra, hogy ez egy olyan könnyű kis számítógép, hát olyan vékony, mint a említett Star Trekben, amiket itt mutogatnak ott a betegeknek, hogy nézze meg a doktor úr, ez a bajom, és akkor oda egy ilyen kis táblapécét. De tulajdonképpen ezek a kis kütyük, ezek a vállalatoknál is megjelentek. Jó, csak azért, hát itt most látjuk előtted ezt a gépet, ez tényleg nagyobb, mint egy férfi tenyér, mondjuk másfélszer akkora, két tenyérnyi nagyjából. Hát attól függ, kinek a tenyeret, az enyém kétszer. Grófikus tenyere egyszer fél rá. Hogyan hordod ezt? Ezt nem tudod zsebre vágni. Nem. Ezt úgy hordom, mint egy jegyzetfüzetet. És annak is kezelem. Tehát vagyis kézben tartod, hónod alá csapod? Így van. Hónom alá tudom, kézben tartom. Ebbe szoktam jegyzetelni egyébként, ezen olvasok leveleket, ezen nézem az internetet. Igazából itt az, ami számomra megdöbbentő, és ez egy óriási baj ma a szervezeteknél, a vállalatoknál és a magánembereknél is az lesz, hogy erre a kis kütyűre, ami egyébként 64 gigabájtos kapacitással bír, tehát gyakorlatilag rá lehet tenni egy kis vállalkozásnak az összes adatát, nem csak néhányat, hanem az összes adatát. Ezek a kütyükkel vállalatvezetők rohangálnak mindenhova, és ráteszik az összes lényeges információt, és ugyan van némi védelmi mechanizmusuk, de még azért nem mindenre elég ez. Mondjuk azért egy érdekes szolgáltatást kiemelnék, például ezeket a kütyüket, iPad-eket, iPhone-okat is meg lehet találni, ehhez ad az Apple egy szolgáltatást, a térképen nagyon látványos, ez a Where's my iPad, vagy hol van az iPad-em, iPhone-om, megnyomja az ember a gombot, és akkor úgy ráközelított a földre, és akkor megmutatja, hogy hol van adott országban az eszköz, tehát ha elviszik az ember eszközét, akkor meg tudja találni egy térképen, hogy merre van, sőt, üzeneteket lehet rá kiküldeni, hogy adják vissza, sőt, le is lehet táborról törölni. Tehát azért van néhány biztonság. A munkahelyeden, akkor rá tudsz keresni, hogy tényleg ott van bent a munkahelyeden. Így van. Tehát néhány de azt akarod mondani, hogy az adatoknak a biztonsága az itt most némi csorbát szenved, vagy legalábbis veszélyes állapotba kerülnek, hogyha a kezünkben hurcoljuk folyamatosan nap, mint nap, mondjuk a kisvállalkozásnak az adatait. Pontosan, tehát meg kell határoznunk azt, hogy mi az, amit majd rá fogunk tenni, valószínűleg majdnem mindent egyébként, és utána fontos az, hogy ezeket az adatokat különböző biztonsági alkalmazásokkal körbevegyük olyan biztonsággal, hogy amikor az egészet elveszítjük egyben, akkor is meglegyen, ne okozzon problémát, le lehessen törölni, más ne férjen hozzá. Ez egy óriási gond, és ma a vállalatoknál olyan sebességgel történnek ezek a változások. Hát itt van ez az iPad a kezünk, mint március 11-én mutattak be az USA-ban, és már most itt nyomogathatjuk. Olyan sebességgel történnek, hogy a biztonsági szakemberek és az informatikusok nem tudnak utána menni. A vállalatvezető feltűnik, hozza magával a kis kütyüjét, amit tegnap vásárolt, és azonnal látni akarja rajta a vállalatirányítási adatokat. Az informatikusok meg mit tudnak más tenni? Beemelik a szervezetbe, és utána nem tudják megvédeni az adatokat. Képzeljétek el egy APEC vizsgálatot ezekkel a kütyükkel. Tehát mondjuk ott van a kis kütyű, és akkor én adószakértőként vagy APEC ellenőrként ülök az irodámban, és a távolból megnézem mondjuk a te gépeden az adatokat, anélkül, hogy kimennék. Miközben te nem is tudod, hogy én amúgy nézem a te cégedet, és jókat vigyorok azzal, hogy hogyan próbálsz mondjuk adót csalni. Ezzel nem van valami védelem? Tehát, hogy távolról valaki más belekotorjon, belenézhessen? Persze van védelem, csak az emberek nem alkalmazzák. A legtöbb ember nem így gondolkodik. Hát azt gondolja, hogy egy jellemző gondolkodás az adatvédelemnél, és ez igaz a kütyükre is, hogy ó, ugyan tőlem mit lopnának el. Egyébként ez a vállalatokra is igaz. Az ember beszélget egy vállalatvezetővel, általában azt mondja, hogy ó, nálam nincs semmi olyan, amit innen el kéne vinni. Valójában, ha jobban belegondol, akkor igenis van, nagyon-nagyon sok minden van, és nagyon-nagyon sok ilyen adat van, és ez akkor derül ki, amikor ellopják. Akkor hirtelen fontos lesz, vagy amikor a konkurencia mondjuk, azért, mert a vezető véletlenül a tablet PC-jét ott hagyta valahol a buszon, hirtelen a konkurencia elkezd ugyanúgy működni, gyorsabban, hamarabb kijön egy kampánnyal, mondjuk pár héttel azelőtt, mint az aktuális vállalat. Egy apróságot még azért szeretnék hozzáfűzni. Nemrég beszéltem egy kollégámmal, aki szintén üzleti körökben elég sokat mozog, és megkérdeztem tőle, hogy neked van-e iPad-ed, mondta, hogy persze, hogy van, de nem használom. Mondtam, hogy de hogy ez hogy lett? Hát azért, mert a család otthon lenyúlta. Gyakorlatilag nem, egy percre nem tudta kivinni a lakásból, az történt, hogy a felesége, aki egyébként hozzá sem hajlandó nyúlni egy számítógéphez, az iPad-del istenien el van. Mert nagyon egyszerű kezelni, amire rányom az ember, az bejön, a fotókat így lehet tologatva nézegetni. Ha már itt tartunk egyébként, még egy apróságot el szeretnék mesélni, nagyon aranyos történet. Az egyik kollégánk mesélte azt, hogy vásárolt egy ilyen A4-es képkeretet, otthon kirakta, bele nyomtatott egy családi fotót, és a 2,5 éves kislányuk oda totyogott elé, és egy ilyen új mozdulattal megpróbált lapozni egyet a képeken. Úgyhogy szerintem erre felé haladunk. Visszatérve egy pillanatra biztonságra, van nekem egy olyan érzésem, hogy ez fölvet egy olyan veszélyt, hogy mivel ezek a gépek egyre könnyebbek, egyre olyan észrevehetetlenebbek nálunk, kialakul egyfajta biztonsági hanyagság is. Tehát, hogy úgy mondjam, egy ilyen egypéldányosság, hogy jaj, ezt még gyorsan rádobom, jaj, még az dráma, azt is rádobom, és erről elfelejtünk közben biztonsági másolatot készíteni, rendszeresen frissíteni ezeket a másolatokat. Tehát mivel annyira könnyed és annyira jelentéktelenül mellékesen beleolvad az életünkbe, nem veszünk észre, hogy ez mennyire fontos lenne, és egyre fontosabb lenne pont emiatt. Na de azt se felejtsük el, hogy akinek van egy ilyen táblagépe, annak ez biztos, hogy nem az egyetlen számítógépe. Ez hold biztos, hogy van még neki minimum egy, tehát valamint megcsinálja ezeket az állományokat, tehát elvileg lehetséges az, hogy valahol még van ebből egy példány. Erre csak rádobja, és viszi magával a munkahelyre, ott valamit csinál vele, csak az a kérdés, hogy akkor azzal, amit csinált, amit módosított, azt hová menti még ki? Az a baj, igen, igazán, amit egyébként Tücsi mond, hogy ugye eddig esemény volt, ha az ember számítógépezett, hiszen oda kellett mennie. Most gyakorlatilag az, hogy a hunudlá kapod, és a magamfajta teljesen képzetlen ember is lazán és könnyedén tud rajta garázdálkozni. Én ennek a dolog természetességének az automatizmusa az igazi veszély. MZ per X jelentkez. Az idősebbek emlékeznek még a Mézga család futurisztikus epizódjaiból a neomagyar nyelvre, amiben a Köbüki mindent rövidített. Hát megérkeztünk ebbe a korba, a rövidítések itt vannak körülöttünk a neten. és Gróf Miklós fanyalog is rajtuk. Szóval LOL, OMG, WTF, mint ugye már tudhatjuk. Rendben van, ha ez az élet legújabb menete, ismét egy olyan irányváltás, amelyben garantáltan a leszakadók táborát fogom gyarapítani. Az még rendben van, ha nem értem az orvosomat, amint aggódva fölém hajol, majd komoran a másik kollégára mered. Azt is elfogadja az ember, bizonyos szakmák benfentességéhez hozzátartozik, hogy lehetőleg a kutya se értse művelői. Így a repülőgép szerelők, számítástechnikusok, sőt még a futárok is azt hihetik, vitték valamire, hiszen a köz ámulva nézi azt, amit akár érthetne is, de mivel nem érti, még inkább olybá tűnik. Itt kérem, komoly tudás van, amihez csak a szakirányú tohuva bohu magaslataira lehet hozzájutni. Most azonban becsapott a bomba, mert eddig ugye volt a normálisan beszélő nép, amelyhez képest nem értettük egy adott réteg szóhasználatát és kifejezéseit. De ha az Oxford English Dictionary szócikkbe szedi a LOL-t meg az OMG-t, mint olvashattuk a hírt, amelyek hazai ragozásáról, ha ugyan van nekik, most ne nyissunk eszmefuttatást, az pedig tiszta szerencse, hogy a WTF kimaradt a szótárból, bár ezzel az erővel használatának általános gyakorisága okán akár bele is kerülhetne. Szóval így eljutottunk oda, hogy én, Gróf Miklós, immár a népet sem értem. Illetve a nép ezek szerint kollektíve, csak úgy magától ért valami olyanhoz, amihez én nem, miközben állítólag nép vagyok. Vagy még egy dolog lehetséges, már rég nem olyan a nép, mint én, partra került nép maradványként tengetem életem régi módi dolgok között, miközben a fősodorban geek cuccokról huhorásznak egy másik, kizárólag maguknak benfentes néptagjai. Egy dolog jól esik azért a májamnak. Ez a generáció sem kevésbé őrült, mint az előző. Képesek sorban állni valami kütyűért, ami a múlt pénteken délután 4-kor jelent meg. Hogy miért pont akkor, és mi ennek a jelentősége túl azon, hogy 15 óra 58 perckor még minden rendben volt, a fene se tudja. Remegve várják az 5 mg-mal könnyebb kamerájukat, meg a 4 mm-rel vékonyabb dizájnt, geek faktorokról fecserésznek, mintha enélkül a kis izé nélkül leállna az élet, és ha az első szállítvány 40 percet késik, még a föld is kitérne pályasíkjából. Szocializmuson edződött fogyasztóként gyermekkorom Tesla lemezjátszó láza rémlik fel, amint heteken át vártuk, hogy végre legyen a Keravillban. Nyilván a mai geek kütyű iPad mánia is ilyen, csak kapitos szocialista fogyasztói köntösbe öltöztetve. Ráadásul trendi, ha az ember látványosan sorba áll, hogy egy ilyen iPad akárhánnyal távozzon, elsőként a mögötte sorakozó 7 milliárdból. Mégsem egy düllecemű pontyot himbál a kis zacsiban 2011, amúgy alapvetően türelmetlen és követelőző gyermeke. Ha a kütyű geek és az ember összecsapán a kezét az üzlet közepén trendi módon felordít OMG, nyilván ezt kell tennie, ha nem akar új szerzeményével nagyon kilógni a környezetből, az, hogy Uramisten, vagy hogy Szűz Máriám, nyilván a kutya se értené. Nos, ha így van, feltételezhetően ennek az élethelyzetnek, az új iPad-del elsőként való távozásnak, majd elegánsnak szánt nagyívű tovaflangálásnak is kell legyen a többiek számára érthető rövidítése. A legjobb úton haladunk tehát afelé, a netkori szótag, sőt rövidítés fogalmi írás irányába, melynek legvégső állapotában már pusztán az elektronikus emlékezet marad, mindenféle látható fosszilis nyom nélkül. Az utóbbi hónapokban sokszor foglalkoztunk az internetes böngészők füleivel, azokkal a bizonyos tebekkel vagy tabokkal, amelyek Spányik Balázs érdeklődésének a középpontjába kerültek igen sokszor, hogy hogyan működnek a különféle böngésző változatokban ezek a tebek vagy fülek. Bódi Zoltán és az Infószótár következik. Igen, hát ez engem is érdekel, és az én érdeklődésemet is felkeltette. Most, hogy így Balázs ugye megint elővette ezt a témát, és elgondolkodtam, hogy ezeket a tebeket, mondjuk tabnak van ugye leírva, hogy is használjuk. Ugye elindítunk egy tulajdonképpen bármilyen modern böngészőt, és az egyik lapon találunk egy linket. Én ezt úgy szoktam megnyitni, gyakorlatilag minden esetben, hogy jobb egérgomb, és ott fölkínál egy gyors menüt, és azt mondja, hogy megnyitás új lapon, vagy megnyitás új ablakban, és amikor azt mondom, hogy megnyitás új lapon, akkor az egy új fülként jelenik meg. Tehát tulajdonképpen ezt hívják a tabnak. Érdekes. Nem kérdez volt egyébként, hogy fül és lap, és a kettő ugyanazt jelenti? Pontosan erről akarok beszélni, hogy ugye a tab az egy angol elnevezés, egy angol névszó, idegen kifejezés, idegen szó, ugyanúgy, mint az OMG és társai, és magyar nyelvi környezetben is megjelennek. Ugyanakkor meg nagyon jó, nagyon kézenfekvő, nagyon közhasználatú és nagyon jól érthető, úgymond magyar változatai is elterjedtek ennek a kifejezésnek. Hát itt legfőképpen mondjuk a lapra vagy a fülre lehet gondolni. Vajon miért használjuk geek körökben, de nem is csak geek körökben, egyre általánosabban a tab magyaros kiejtése, ugye a tabokat, a fül helyett vagy a lap helyett. Ez egy ősrégi probléma egyébként minden nyelvben, amelyik kapcsolatban áll valamilyen másik nyelvvel. Itt csak ugye az a probléma most nálunk, vagy az az érdekes, hogy hát mi ma élünk, és ma pedig az angol nyelv van olyan dominanciában a mögött álló kultúrával, hogy olyan tömegben adja az idegen kifejezéseket az egyes anyanyelvekbe, hogy ez számunkra már feltűnő, de ez egyébként mindig is így volt, csak nem ekkora arányokban. Tehát tulajdonképpen döntés kérdése, hogy mit illesztünk be, mit használunk magyar nyelvű környezetben akkor is, hogyha idegen eredetű, illetve mit használunk helyette magyarul. Na de térjünk vissza a TAP-hez, vagy a TAP-hoz. Ugye ez a névszó angolul sok mindent jelent, mint egyébként sejthetjük, hogy a nagyon rövid angol névszók jellemzően rengeteg mindent jelentenek, de itt most a jelentés köréből nekünk a címke, szegély, fül, ez lesz az érdekes. Ha valaki járt már hagyományos papíralapú irodában, és látott hagyományos kartotékrendszert, ahol dossziékban, kartotéklapokon vannak feltüntetve az adatok, ott a dossziékat és ezeket a kartotékokat kis fülekkel, jobb helyeken kis színes fülekkel látják el, és a tartalmuk szerint így lehet őket csoportosítani. Na most ezt is TAP-nek hívják. Tehát ebből az analóg helyzetből került át a digitális világba. Erre hasonlít a kinézete a böngészők egészen pontosan, tebjeinek. Egészen pontosan erre hasonlít, tehát ez egy vizuális hasonlóság alapján történő névátvitel voltak éppen. Egy zárójeles megjegyzés, hogy a billentyűzeten található tabulátornak is TAP a rövidítése, de tulajdonképpen az annyira különböző szövegkörnyezet, hogy igazából nem kavarodik össze semmi. Tehát a TAP, vagyis amit magyarul fülnek hívhatunk, vagy a böngészők esetében lapnak, ez a grafikus felhasználói felületnek az újdonsága, egy olyan eszköz, olyan vizuális eszköz, amellyel egy ablakon belül megnyitott több lap, vagy több dokumentum érhető el, és navigálhatunk közötte, tehát csoportosíthatunk, lenyithatjuk, rákattinthatunk, stb. És nem csak a böngészők esetében jelentek meg a fülek vagy a lapok, hanem a szoftverek kezelőfelületében is. Nagyon gyakori, amikor egy bonyolult beállításokat tartalmazó párbeszéd panelen nem kilométer hosszan kell lefelé görgetni az ablakot, hanem tabeket, füleket tudunk kattintgatni és átváltogatni. Azon kívül a webes dizájnban is elég gyakori weboldalaknál is talán ilyen dizájn elemeket, ahol ugye tabok, tehát fülek vagy lapok jelennek meg. Az csak egy érdekesség, tulajdonképpen semmi köze az informatikához, hogy a magyaroknak külön aranyos lehet, vagy édes a fülünknek ez a TAP, mert ugye van egy ilyen településünk is, hogy TAP, ez valahol a Balatontól délre Siófoktól, hogy 25 kilométerre található. Nyilván nagyon büszkék most magukra, hogy az informatikában is megjelentek, és naponta emlegetik ezt a települést az emberek. És ők is használják a TAP-tabot. Az, hogy a Netidők Asztal társaságában többféle szakértelem és tudás integrálódik, az a hallgatóink számára teljesen nyilvánvaló, hiszen a netnyelvésztől a mérnökig sokféle tudás itt van. De azt például nem tudják, hogy Kovács Tücsi Mihály nem csak tudományos újságíró és a Galaktika tudományos szerkesztője, hanem remekül főz. Hát köszönöm a dicséretet, bár még túl sokat nem volt lehetőségetek kipróbálni, de a múlt évi jól sikerült buli utáni igény az idejére, az azért már valamit biztosít a számomra. A hallgatóknak elárulom azt is, hogy Kovács Tücsi Mihály időnként a levelező listánkon azzal terrorizál bennünket, hogy különböző gyönyörűen fotózott ételeket küld el nekünk. Nagyon szeretek ételeket kitalálni, csak Már többen megfenyegettek, hogyha ez a recept is elveszik a múlt homályában, mert nem örökítem meg, akkor most már késelés lesz, és következőre én leszek felszolgálva, ahogy szokott, citrommal a számba, fülembe, petrezselyemmel. Szóval komoly fenyegetés van. Úgyhogy ezért általában most esek, már igyekszem megosztani recepteket, de ha már megosztásról van szó, akkor ugyebár mit szoktunk megosztani az interneten? Hát megosztjuk a képeinket, megosztjuk a zenéinket, megosztjuk az információt, hogy hol vagyunk, megosztjuk az élményeinket, és ami most már a legújabb, hogy meg lehet osztani a vasárnapi ebédet is. Annak a fotóját, a receptjét, vagy mit? Nem, magát a vasárnapi ebédet. Egy francia zseniális úriembernek három van egy csodálatos webkettes alkalmazás, amire megint azt lemondom, hogy végre egy használható webkettes alkalmazás, aminek van valami értelme a földön. Az egész úgy kezdődött, hogy az úr valamikor késő este hazament, éhes volt, kinyitotta a hűtőt, és mivel egyedülért semmi nem volt benne, és hát tele volt már a pizzával, a hócipője, nem akart kínait rendelni, se egyebeket, a közeli gyorséttermekhez sem volt, valami jó kis hazai ízre vágy, de valami házi kosztra. Hát mégiscsak francia emberről van szó, nem? Hát igen, nem csoda, hogy neki jutott eszébe, a következő az ötlet. Vannak, akik szeretnek főzőcskézni, vannak, akik szeretnek enni, de nem tudnak főzni, nincs lehetőség rá, stb. Hozzuk össze ezeket a neten. Hozzuk létre egy olyan webkettes közösséget, ahol bejön mind a kettő, aki azt mondja, hogy kérem szépen, hát én holnap főzök egy jó nagy bogrács halászlét, de nekem a háromnegyede nem kell, úgyhogy 500 forintért adok egy jó nagy tányérral, aki eljön érte. És el tudom képzelni, hogy jó sokan lennek azok, akik pillanatok alatt lájkolják, és befoglalják az első tányér levest, amit lehet. És a módszerben az a zseniális, hogy vannak például olyan ételek, amiket nem lehet kis mennyiségben főzni. Tehát egy jó halászli, egy jó paccal, egy jó töltött káposzta, gulyásleves, ezek mind akkor igazán jók, ha 10-15-20 litert főzünk belőle egybe. De hát ez egy családnak sok. És hogyha most azt mondja, hogy én kérem szépen, egy kis mellékes megkeresek avval, hogy megfőzöm azt a kis halászlét, de nem 3 litert főzök, hanem 10-et, és be lehet jelentkezni a neten, és holnap délben egy órára idejöhet mindenki, sorban áll a maga kis edényével, megkapja a porcióját, kifizeti, és már el is viheti a remek halászlét. De hogy jut el a bejelentkezőköz? Ő neki kell elzarándokolnia a szakácshoz? Vagy mit kell tenni? Egyértelmű, tehát valószínűleg úgy fog kinézni a rendszer, hogy lehet választani az opciók, ahogy mondja, hogy egy, valaki olyan gálás, hogy vendégül is látja. Tehát egész egyszer odamész, bejelentkezel, megegyeztek, oda sétálsz, ő beinvitál a nap, leültet az étkezőnél, kitálalja neked az jó, teszel, fizetsz a végén, és elmész. Másik lehetőség az, hogy egész egyszerűen odamész egy akármilyen edénnyel, ami neked otthon van, abban megkapod a kaját, elmész. Harmadik lehetőség, hogyha valaki már nagyon profi akar lenni, ilyen kész műanyag fedeles edényeket akár bérel, akár ezt az egyfajta eldobhatóban is porciózhatja az ajlagot. Vegyük észre azért a nagyon-nagyon lényeges analógiát a két héttel ezelőtti telekocsi történetünkben. Ott? Ugye mi történik? Gyakorlatilag ugye eddig van a nettelen társadalom, ami információ szegényesen szenved, áll a busz megállóban, és várja a buszt, ami vagy jön, vagy nem. Ehhez képest most van a net, ahol ugye kvázi megosztjuk a központi közösségileg eloszható szolgáltatásokat az egyedileg meglévő individuális szolgáltatások fölösleges kapacitásaira. Ugyanezt történik itt is. Ahelyett, hogy megpróbálnék hivatalosan főző helyekre elzarándokolni, tulajdonképpen statisztikailag mindig van valaki a közelben, aki maszek úton főzhet, ugye. Magyarán a központi elosztórendszereket váltjuk ki voltak éppen egyfajta társadalmi együttműködéssel. Egyébként, amikor a tévékről beszéltél ma, ugyanez jutott az eszembe megint csak, hogy a központi gondolat elosztással szemben egyre inkább az egyéni gondolat felfedezés kerül majd előtérbe. Tehát ugye mi mindhárom témánknak ez a közös vonatkozása, hogy a központi jelleget szétosztjuk, és ugye itt látható ez is. Vajon az éttermek mit szólnak mindehhez? Hát biztos nem fognak neki örülni, mert azért a pénz, szerintem a pénznek a felér, amit egy étterem elkér, azért bőven főz neked valaki egy adag ételt. Na, miért igazán jó ez a dolog? Tehát például teszem azt, hogy vegyünk életszerű példákat. Az, hogy tényleg úgy körbenézel, hogy holnap nekem kéne valami ebéd, mert itthon maradok. És fölnézek, hogy itt a környéken miket főznek, megjelenik egy lista, ez a kedvencem, pluf már beklikkelem, megvan a holnapi ebédem. De ugyanígy lehet érdekes, hogy hoppá, itt a tavaszi szünet, a 12 éves gyerekem itthon lesz egy hétig, valahogy ebéd kéne neki. Főzni nem, nincs lehetőség, hát itt keresek valakit a környéken, aki vállalja, hogy egy hétig főz neki. Akár ide hozza, akár oda megy. De beszéljünk arról, hogy vannak olyan emberek, akik annyira szeretnek főzni, hogy neki az is egyfajta élvezet, hogyha látja a vele szemben némán csámcsogó embereket, akik, és ennek a látványnak plusztán örül, és még vegyünk egy nagyon fontos részét, a gasztronómiai hagyományt. Tehát most gondolj bele, hogy van az a sok kis nyugdíjas néni, aki alig jön ki a nyugdíjából, viszont remekül főz már 5-6-7 évtizede, és vannak a régi receptjei, amit az ember 15-20 ujjat is megnyalna után, nem azt a kettőt, amivel a kanalat fogta, és akkor ezek a nénik azt mondják, hogy hoppát, kiegészítem a nyugdíjamat azzal, hogy nagyon mennyiséget főzök, és ezek a régi receptek nem tűnnek csak el úgy, hanem azokat az igazi házias ízeket lehet enni. Én azon gondolkodtam, hogy ha étterem lennék, akkor én is használnám ezt az alkalmazást, ugyanis az éttermekben azért nagyon gondos tervezés folyamat, amire kialakul egy étlap, és ugye azt, hogy milyen mennyiségeket szerezzünk be az alapanyagokból, az sem elhanyagolható, mert a fene tudja, hogy az emberek milyen kedvükbe lesznek. Tehát, hogyha én étterem vagyok, akkor ad abszurdum, megoszthatom azt, hogy holnap lesz pacal, szalontüdő és tudom én, májgombócleves, és az emberek már előre bejelentkezhetnek, hogy én akkor most bejelentkezek egy májgombóclevesre, vagy egy akármire. Azért, ha ezt tegyünk hozzá annyit, hogyha ez valóban egy Web2-es közösségi hálózat, akkor nem csak azt lehet nyomon követni, hogy ki mit főz, hanem azt, hogy ki mit szeret enni. Tehát, hogyha én otthon vagyok, és csináljunk pacalt, vajon ki szereti a pacalt itt a környéken? Felmegyek a kis webalkalmazásba, és szólok nekik, hogy hello fiúk, főznék holnap pacalt, kértek? Pacal party. És azt mondják, hogy kérünk, akkor lemegyek, és megcsinálom. Azt mondják, hogy most nincs kedvünk, akkor nem csinálom meg, mert akkor esélyem sincs arra, hogy a 10 liter felesleges pacalon túladjak, kivéve ha a szomszéd néni macskája meg nem eszi, de hát akkor szegénynek annyi lesz 10 liter pacaltól. Tehát ez mind a két irányban működik, sőt, egy harmadik, ha már itt a tableteket itt adtuk körbe, itt közben megyek az utcán, Besançonban, idegen terület, azt se tudom, ki hol lakik, hol van étterem, vagy egyáltalán éle, hal-e valaki, megnyomom a most akarok házi kaját enni pont komot francia, pont effert, bocsánat, és akkor feljön, hogy itt van Saint Clair néni, a szomszéd izé van, és ő a világ legjobb omelette de la chansonját csinálja. Hát most minek keressek én tovább, érted? Hát ott a Google Maps megmutatja, hogy jutok el Saint Clair nénihez, becsöngetek, és azt mondom, hogy omelette de la chanson, adok neki 10 eurót, és már jól vagyunk. És a következő kérdés pedig az, hogy akkor válasszon egy megfelelő újságot az iPodján, vagy iPadjén, és időnként elhúzod az újadat lapozgatván két falás között. És ott van még az a szempont, és mi tényleg azt mondtuk, hogy ugyebár az éttermek is ezt rendelni, de az éttermek például odafigyelhetnek arra, hogy egész egyszerűen arra kíváncsiak, hogy megnézik, hogy melyik a legnépszerűbb ételek a környéken. És ennek megfelelően módosítják az étlapot, hogy hoppá, itt az elmúlt két hét befogyott 3000 adag halászlé, akkor én is fölveszem az étlapra, ahol eddig nem volt. Igen, csak mi van akkor, hogyha Kovács Géza néni 88 évesen lesz a győztes a kedvenc szakácsok között, és az étterem profiai sehová nem jutnak vele. Legjobb, én vagyok az étterem tulajdonos, és fölveszem Kovács, özvegy Kovács akárkit, hogy legyen ő a szakács. Tücsi, használni fogod ezt a Web2-es szolgáltatást? Én előbb-utóbb mindenért, már csak azért is, például, mert vannak olyan ételek, amit a családban csak egy valaki szeret. Tehát én például bevallom, nem. Ez ilyen például, hogy én nem szeretem se a halászlét, se a pacalt, a párom viszont, ilyen félre sikerült ember vagyok, sajnálom, viszont a párom nagyon szereti, és zseniálisan csinálja. Ezért van az, hogy például, amikor karácsonyokra megfőz egy nagy adag halászlét, akkor tulajdonképpen a fél családnak főz, mert én 23-án egy kis konténerokban hordom szét. Ez most ennek tulajdonképpen az úgymond ipari változata, hogy lehetne az, hogy kérem szépen, hát itt vagyok egy nagy, főznék pacalt, kinek van kedve hozzá? Összeugrik 10 ember, 10 adagot már érdemes megfőzni, akkor holnap 2-re gyertek ide. Véget ért a netidők, a honlapunkat továbbra is a netidők.hu címen találhatják. A felvételeinket, mármint a legutóbbi felvételeinket pedig a PC World magazin lemez mellékletén MP3-ban újrahallgathatják. Szilágyi Árpád és a Netidők asztaltársaságát hallották, viszont hallásra.